بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا سورد خمسون ايه كوباد او قرآن كمدة سورة الذاريات بغيره فردنا سورد لغمق عاضي مكية مكية سورد السيد وآياتها ايذهابنا ستكون آية لحدا آية رضوي سورد اينا ماشا انك قلنا وحا ليلة سورة الذاريات ايا ليلة كلمة سورة الغب الله يا إلهي ثم قعال سبحانه وتعالى وحاكلوا ليلة والذاريات نوال له أولوش وصورة والذاريات ليلة إلهي سبحانه وتعالى سورة مرها بيسا سورة المسيح وحاله غور هم الدونة في السورة ديها إنه فسوى بحمل مكيها أصول العقيدة آيضا بورهو إلهي قتديسة وحدانيسة كور همها أيالو غور همها waxaa looga waramayaa anagu waa risaala baxsiga iyo qiyaamadii iyo ahwaalaheedi ayaa loogaga warami doonaa ilaahi subhanahu wa ta'ala waa dhaaranaya dhowr oo makhluuqiisa kamid ayaa ilaahi ku dhaaranaya waxaana markaasi la weynaynayaa shayga muqtamadihiga waxaana loogu dheertowhayaa muqtamacalayhiga oo noqon doona إلهي مركونا به دون إنما توعدون للصادق خلق أساء مقتمع عليه معايا لكفار سأياء وحي إنكرا ينبحثك إيا غير في سبا ووهي قيامة إيا وهي كتع اللغاء إلهي مركو إنتا سوصو بارسو أياء وحا أوصغيا وحا مركاسي لو يبوها إني وحهم أيهين ووحد الصادق أيهين بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ناسان وحال لقدريا ووضع نهرس وحوية حرف القسم وي ذاريات كنا مقسم به وي حاملات كأول وعد سيئة جاريات كنا وحي نقنا يان عيقنا سبق كالانتود وي مركة هذا جواب القسم كنا وحو نقنا يا إنما توعدون على الصادق وي إلهي أسيادا وحا أقول دهرنا يا صعبين لوينين أي وي هذا نوع حوية والدلائل دليل يالو أو إلهي قتردي سوين كيدا قتلسين أي وي waxaa kala banaana leeyri in meeshaan mulaas ayaa ka xadfan leeyraado oo wahabba hadii ashiya saas leeyraado ashiyadan oo san rabbigeedan ku dhaartay qasam kuna markaas billaahi oo ahaado oo ashiyadaba aan lagu dhaaranin ayadana waxa weeye bacdul mufasiriin ayaa ku fasiray sidaas marka hadda waxa weeye ashiyadan ilaahi uu ku dhaaranayo sifooyin ayay noqonayaan sifaas taasoo mawsuuf koodina uu maxduuf yahay oo meesha ka xadfan yahay marka hadda taqdiirtuna way kala duwanaanaysaa mawsuufka lasoo qadirayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waldaariyaati waalriyaaxi dabayshiyan ku dhaartowdha ilaahay addaariyaati oo firdhinaysowdha ilaahay darwan firdhin waalriyaaxi dabayshiyan ku dhaartowdha ilaahay الرياح وهي تدرك كراب وهي عرضة فردنيسة هي وحي لميرة وهي دبايسان سعطاو دبانيسة او عرضة هي قسمانك فردنيسة اطوريسة وهي ايا الهي كود عرانيا معايا لوا شيء عجيب وهي والرياح دبايسي ان كود عرصو دي الهي رياح دي ازا رياسي او فردنيسي ذروان فردنو دي الهي ذروان تانو مستل وهي فالحاملاتي فالصحوة ايه سوق الدريسة ضروري ينخد ارسول الهي الحاملات او حنبارا وقفا عليك حنبارا فالحاملات فالصحوة يود الهي ضروري ينخد ارسول الهي سحاب سوية او بيها قاضا حاب سوية فالصحوة ضروري ينخد ارسول الهي الحاملات او حنبارا وقفا عليك حنبارا وغن تان هدى مركة ومفعول الحاملات وي وليس كحنبارة والإلهي ضروره مركي وحوي اي خوب اي وضان اي وليس كدان وي مركي اي سنخوب ولين وكدوده فالجاريات فصفون بمنك ينقب ارسول الهي الجاريات او دروريسي يسرا في سهلنا فالجاريات فصفون صفونك ينقب ارسول الهي تجري على وكل ماء وي ودومن كان او كوى يرير يكوى ويوين عيقوالا بدا بشي هذا قصة قناعي يسرا في سهلنا في السهولة وي مصار ومسر او في مولع الحالة وي ومركز ميسرة حال اي تسهيل سهل ساسوك الوي falmuqasimaati falmalaa'ikati malaa'igtii aan ku dhaartayda ilaahay malaa'igti almuqasimaati oo qaybinaysay amran amarka qaybinaysay falmalaa'ikati malaa'igtii aan ku dhaartayda ilaahay almuqasimaati oo qaybinaysay amran amarka qaybinaysay malaa'igtan amarka qaybinaysa maxay tahay waxay qaybinaysaa arsaaqda iyo amdaarta roobka iyo risqiga iyo wax kasta oo markaasi nafciga xayawaanku markaasi uu ku tacalluqayo addoomanka iyo bilaadday u qaybinaysaa intaasaan ku dhaartay ayuu ilaahay waa kan jawaabulqasam inamaa kii tuucaduuna laydin yaboohaayo ilaahay inamaa kii tuucaduuna laydin yaboohaayo la saadiqun mid run ah weeye la wacdun saadiqun weye wacdi oo run ah weeye inamaa kii tuucaduuna laydin yaboohaayo la saadiqun mid run ah weeye ilaahay wailadiina jasihine abaalmarinta oo bacda alxisaabi heeday wailadiina jasihine la waafucun mid dhacaayo weyu ilaahay waa mid dhacaayo shaka uusan ku jirin in maalinta qiyaama la xisaabayo wasamaa'i samadii aan ku dhaartow dhahay alle samadii daasil xubuki biyadka u saaxiibtaaheed inakum idinku ayuu dha ilaahay sadaabku markaas wuxuu ahay kufaaru markoo nabiga kasoo horjeeday inakum idinku yow dha ilaahay nabiga sha'nigiisa calayhi salatu wasalaam iyo qur'aanka la fii qawlin qowl ayaad ku sugan tihiin qowlkaasoo mukhtalifin oo iskhilaafsan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasamaa'i samadii aan ku dhaartow ilaahay samadii daatil xubuki jidadka u saaxiibka ahde jamcu xubayka weeye waxa weeye saaxibatu duruq weeye maxaa yeele samadu wadooyin oo malaa'igtu ay marto weeye innakum idinku ayuu dha ilaahay ahlu makow nabiga calayhi isalaatu wasalaam sha'nigiisa iyo qur-aankaba la fii qowlin qowl ayaad ku sugan tihiin ow ilaahay qowlkaasoo mukhtalifin iskhilaafsan waxay lamid tahay form fii amrin mariijinkii oo kale weeye qowl iskhilaafsan aad ku sugan tihiin ow dhahay oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo qur-aanka sha'nigiisa aada uga sugan tihiin maxaa yeele mar waxay yidhahdeen shaacir weeye mar waa saaxiray dhaheen mar waa kaahinay dhaheen qur-aanku waa shicray dhaheen waa sixiray dhaheen waa kuhaanay dhaheen marka hadda meel kaliya ma aadayaan oo meel kuma toobsanayaane marba waxay ka sheegayaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam maxaa yeele qofku wuxuu waxaysan ahayn markuu ka sheegaayo hal meela ma aadays mar walba waxbuu ku sheegaa ilaan wiciisa ayaad beenahay yuufaku waa la iilaa hawdha ilaahay canhu cani nabiyi nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama nan ruuxii ufika la iilay oo hidaayada ilaahay uu ka sarfiyey cilmiga ilaahay oo asaliga ah yuufaku waa la iilaa hawdha ilaahay canhu cani nabiyi amase canhu cani lqur'aani ama canhu cani liimaani intaba lamiirka waa loo celiyaa man ufika ruuxii la iilay oo ilaahay asali horay uugu iilay ayaa laga iilayaa qutila waa la lacnadow dha ilaahay alkharaasuuna kuwa deenta badnaay qutila waa la lacnadow dha ilaahay subxaanahu watacaala alkharaasuuna kuwa deenta badnaay yacni alkadaabuuna weeye kuwa deenta badnaay waa la lacnaday asxaaba alqowli almukhtalif weeye kuwii markaasi waxa weeye qowlka mukhtalifka ku hadlaayay waa la lacnadow dha ilaahay qutila waa la lacnaday alkharaasuuna kuwa beenta badnaa been abuurka badnaa ud ilaahay alladiina kharaasiintaasoo hum ayaguba fii qamratin ud ilaahay makhuurasha ku sugan alladiina kuwaasoo hum ayaguba fii qamratin ud ilaahay jaahilnimo ku sugan weeye jahli jahlun yaqmurhum weeye jahli oo waxa weeye quusiya macnaha hadda qamriga waxaa la yidhaha biyaha oo hoos loo galo laysku qariyo oo la muudla ayaa la yidhaha biyaha markuu hoos loo galo qofkana ay qariyaan qamriga saasaa yidhah biyaha ay daboolaan marka nimanka kan waxa weeye jahli ayaa daboolay meesha kasoo jeedin jahilnimaa dabooshay markaasaa waxaa laga dhigayaa qof biyo wada galay oo biyaha ay qariyeen oon meelna kasoo jeedin ayaa lagu shabahayaa maxaa yeele ayaga jaahilnimo ayaa dabooshay meelna kama soo jeedaan jahligaa qariyey saahuuna xaalihiin ow ilaahay kuwa kaafiliina waxay kaafiliin ka yihiin amuuru laakhira ayay kaafiliin ka yihiin ow ilaahay yas'aluuna waxay su-aalayaan ow ilaahay oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam ka su-aalayaan istifhaam oo weliba oo waxay noqonaysaa istihza weeye su-aal oo su-aalu istihza weeye jeefjeef waayo yas'aluuna waxay su-aalayaan ow ilaahay ayaana goorta yoomu diini jasaha yoonkiisu ahaaday yas'aluuna waxay ka su-aalayaan ayaana goorta ud ilaahay yoomuddiini jazaha yoonkiisu ahaaday goorma ayaa maalin yoomuddiinka qiyaamadu goormay dhacaysaa marka hadda jawaabadu waa imaanaysaa. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, yowma maalin ayuu ahaaday yowmudiinku, hum ayaga cala naari naarta korteeda yufsanuuna lagu fidnaynaayo. yowma maalin ayuu ahaadow ilaahay, hum ayaga cala naari naarta korteeda yufsanuuna lagu fidnaynaayo, macnaa lagu cadaabaayo wey. waxaana loo leeyahay marka la cadaabaayo, duuquu dhedhamiya fidnatakum fidnadiina dhedhamiya, waxaa loo leeyahay duuquu dhedhamiya fidnatakum fidnadiina cadaabkiina. hada midkan oo tacdiibka ahu aladii fii weeye kuntum ad ahaateen bihi isaga tastacjiluuna kuwa degdegsiina dalba. hadaa midkan tacdiibka ahu cadaabka ahi aladii fii weeye kuntum ad ahaateen bihi isaga tastacjiluuna kuwa degdegsiina dalba adduunyada ayaa leeyahay. cadaabkaa bihi jirteen ma jiro, iyo mataa go hada alwacdu in kuntum saadiqiina kii laftirkiisa waa la leeyahay. ilaahay qur-aankiisa cadiisa waxay ku beesatay kufaarta iyo ma-aalkooda marka uu ka warramo, waxaa ilaahay ku xijiyaa mu'miniinta iyo ma-aalkooda, wa bilcasina sidaas weeye. hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa dadka ilaahay ka baqay iyo qiyaamada sida xaaladooda ay noqonayso. ina almutaqiina, ilaahay kuwa mutaqiinta ahu ilaahay ka cabsaday. ina almutaqiina, kuwa mutaqiinta awaamirta ilaahay kuwa qarsoomay, waxa ilaahay farayo waxa alla ka reebaayana ka haray. ina almutaqiina, mutaqiinta ow ilaahay fii jannaatin, jannooyin dhexdooda ay ahaanayaan. fii jannaatin, ow ilaahay jannooyin dhexdooda ayay ahaanayaan, ayuu dhahay ilaahay, iyo wacyuunin ilaalyaalo, ilaalyaashii webiyaasha afarta ahay oo jannooyinkaas dhex socdo weeye. aakidiina xaalihiin, kuwa qaadanaya ow ilaahay maa fii aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigooda oo sawaw ah. aakidiina xaalihiin, lamiirka waxaa laga xaalaynayaa markaasi khabaru ina weeye. aakidiina xaalihiin, kuwa qaadanaya maa fii aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigooda uu siiyey oo sawawgaas ahu ilaahay. maxaa yeelow dha ilaahay, innahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika dukuulkaas hortiisa jannadan intaysan jirin ka hor muxsiniina kuwa wanaag fale ay ahaayeen. innahum ayagu ow ilaahay kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika ow dha ilaahay dukuulkaas hortiisa jannadan intaysan jirin ka hor muxsiniina kuwa wanaag fale ay ahaayeen. macnaha waxa weeye adduunyada ayay khayr ku samayn jireen, mar hadday adduunyada khayr kusoo samayn jireen ayay sidaanay ku mutayseen inay markaasi jannada ay u galaan oo ilaahay uu sawaabiyo. waxyaalihii marka ixsaanka ay samayn jireen iyo wanaagi ayaa ilaahay wax nooga sheegaya. kaanuu waxay ahaayeen ow ilaahay qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mid a maa yahjacuuna maadan way iska iskale yahjacuuna kuwa seexday ahaayeen. habeenka wax yaray seexa jireen, inta kalena waxay isoo jeegi jireen ilaahay daacadiisa weeye. kaanuu waxay ahaadeen ow dha ilaahay qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mid a maa yahjacuuna ee yahjacuuna kuwa seexda ay ahaayeen. maadu markaasi way iska sila uun yahjacuunana khabaru kaana weeye, qaliilna daraf weeye, ee yanaamuuna fii zamanin yasiirin weeye min alleyl, wax yar oo habeen kamiday hurdi jireen weeye, aktaru leylna waa duko jireen. sidaas daraaddeeda marka meesha waxaa laga qaadanayaa qiyaamu leylku inuu markaasi cajiib ou yahay, sifaadka oo mu'miniintana uu yahay weeye, sifaadka mu'miniintana markaasi uu yahay. wa bil asxaari, ow dha ilaahay waqtiga hiraabaha ow dha ilaahay, wa bil asxaari hiraabaha ayuu dha ilaahay, hum ayagu yastakfiruuna kuwa dhaafid weydiiyay ahaayeen. wa bil asxaari waqtiga hiraabaha ow dha ilaahay, wa bil asxaari ayuu dha ilaahay hiraabaha. asxaartu waxa weeye waqtiga oo la saquuso oo markaasi ka horeeya fajarka ka horeeya weeye, aakhiru leylka waa gaar ahaan sulusu leyli alakhiir weeye. yastakfiruuna kuwa dhaafid weydiiyay ahaayeen waqtigaas oo ducadu ay mustajaabada ay tahay ayay waxay dhihi jireen, allaahuma kfir lana, ilaahu noo dhaaf ayay dhihi jireen. ilaahu wixii xaqaaga aan ku gifnay ilaahu noo dhaafay leeyihiin. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala ma awoodo xaqa qadrihi in ilaahay subxaanahu watacaala qof uu sifeeyo. marka waxay ahaayeen buu dha ilaahay yastakfiruuna kuwa dhaafid weydiiyey. wa fii amwaalihim maaliyaalkoodana xaqun xaq ayaa ahaadow dha ilaahay lisaa'ili kan su-aalaya u ahaaday, iyo walmaxruumi midka la hoojiyo dha ilaahay. wa fii amwaalihim maaliyaalkooda dha ilaahay xaqun xaq ayaa u ahaaday lisaa'ili kan su-aalnaya tuugsanaayo, iyo walmaxruumi midka la hoojiyey oo su-aasha ka dhowsanaayo weeye. midkan waxba weydiisana wax maxruumku weeyo oo dhowsanaayo, intaasba xoolahooda xaqay ku lahaayeen oo walaxay ka sii jireen weeye, saa'ilkana way siinaayeen. midka oo waxa weeye maxruumka oo dhibaatada iska qaba asagee xishoonaayo dhowsanaayana, asagana waxbay ka sii jireen. wa fi lardi aayaatun ud ilaahay wa aayaatun ayaa munkadiha weeye fi lardi jaaru mashhuurka ana khabarku weeye adilo dhowrha ilaahay noo sheegaya oo alla subxaanahu watacaala qudradiisa waxdaanisa tusaalaynaysa wa fi lardi wa aayaatun aayado ayuudha ilaahay ayaa fi lardi dhulka dhexdiisa aaday dalaalaad weeye aayado tusinaya calaa qudrati illaahi tacaala oo waxdaaniyasi weeye ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa aayado tusaalaynaya ayaa arladasa ku yaala udha ilaahay wa fi lardi arlada dhexdeeda aayaatun aayado ayaa ah udha ilaahay subxaanahu watacaala yay yihiin lilmuuqiniina kuwa yaqiinina u ilaahay lilmuuqiniina kuwa yaqiininaaya dadka ahluliyaqiinta ah ayaa aayada u yihiin oo yaqiin ilaahay subxaanahu watacaala u rumaynaayo aayaadka ilaahay oo koonkaane inay ilaahay qudradiisa waxdaanisa tusaalaynayaan yaqiin u arkaayo weeye wa fii anfusikum owdha ilaahay nafyaalkiinana aayaatun weeye sii hore oo kale waayo waxa weeye tan waxaa xadfan mubtadaheedu weeye wa aayaatun aayado ayaa fii anfusikum naftiina ku sugan owdha ilaahay naftiina bani aadamow aayad ayaah weeye bilowgi abuurkiina sida uu ahay ood heerar aad marteen weeye waas owdha ilaahay walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min diinin owdha ilaahay insaanka waanu abuurnay mid la soo siibay oo dhoobo laga soo siibay ayaanu ka abuurnay waa asalkeenni aslu bashar nabiyullaahi aadam weeye wa fii anfusikum nafyaalkiina udh ilaahay aayado ayaa ah afalaa tubsiruuna sow arki maysiin udh ilaahay sida ilaahay subxaanahu watacaala khalqiina isugu tarkiibiyo cajiibka afalaa tubsiruuna sow arki maysiin oo u dariisha maysiino taana isanceeyey iyo awooddiisa sow u dariisha maysaa maxaa yeele bani aadamku asaga inuu istadaburo oo isfiiriya ayaa loo baahan yahay wa fi samaa'i samada dhexdeeda ayaa risqukum risqigiin ahaada udha ilaahay haddana ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala risqigiinan samada xaggeeda ayuu ahaaday maxaa yeele samada waxaa ka yimaada madarka ayaa ka yimaada madarkuna waa sababu risqi weeye risqiga ayuu sabab u yahay oo haddii aan roob la helin waxa weeye risqi lama helaayo alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wa fi samaa'i samada dhexdeeda ayaa risqukum risqigiina ahaada udha ilaahay iyo wamaa fii tuucaduuna laydin yaboohaayo iyo wamaa fii tuucaduuna laydin yaboohaayo waxa laysu yaboohaayo maxay yihiin waa ma'aadka marjica dambe waxa dhacaaya iyo sawowgi iyo ciqaabki waxaasaa loola jeedaa fawa rabbi samaa'i ud ilaahay samada rabbigeedaan ku dhaartay iyo waalardi ahrada rabbigeede innahu kaas laydin yaboohaayo la xaqun mid xaqa weeye hoo sugan misla maa fii masal kiis oo kalena ah annakum idinku tandiquuna aada dhawaaqaysiin ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala fawa rabbi samaa'i samada rabbigeeda ayaan ku dhaartay udha ilaahay iyo waalardi ahlada rabbigeede innahu kaas laydin yaboohaayaa la xaqun mid xaqa weeye waa mid sugan ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala misla maa iyo mislu maa labadaasaa la akhriyaa haddii waxa weeye rafca la akhriyo waa sifay noqonaysaa weeye haddii la akhriyo nasba la akhriyane oo misla maa annakum la yidhaahdane waa laysu idaafay haayaa oo misla maa annakumaa leeyahay markaas wa in innahu kaasowdha ilaahay laydin yaboohaayo la xaqun mid sugan weeye oo misla maa fii masalkiis oo kale ah annakum idinku sandiquuna aada dhawaaqaysiin saasaa leeyahay weeye waa tahay oo misla midkakum weeye dhawaaqiina masalkiis oo kale weeye fii xaqiiqatihi waa macnaha dadku waxay rumaysan yihiin oo agtooda macluum ku ah in hadalkaanu caadi uu iska yahay oo dadka markaasi hadal uu kasoo fulaayo sida dadka hadal uu kasoo fulaayo loo xaqiiqsan yahay ayaa waxaa idinka laydiin sheegaayo oo qiyaamada ilaahay idinkaga waramaayo ayaduna waxa weeye xaqiiqay u tahay weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii kalentoodoo mislu aad tidhaahidne fawa rabbi samaa'i samada rabbigeedaan ku dhaartay udha ilaahay innahu kaas laydin yaboohaayo la xaqun mid xaqa weeye sugan kaasoo mislu maa shay masalkiis oo kale ah annakum idinkum tandiquuna aada dhawaaqaysiin hal ataaka xadiisu layfi ibraahim almukramiin id dakhaluu calayhi faqaluu salaaman qaala salaamun qawmun munkaruun faraaqa ilaa ahlihi fajaa'a bicijlin samiin faqarabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluuna faawjasa minhum khiifatan qaaluu laa takaf wabasharuuhu bigulaamin caliim فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عظيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إلهي وحوله سبحانه وتعالى سوى رسول في صلاة دابا هل أتاك مكوي مدي سيدك محمد كاهو هل أتاك مكوي مدي حديث الله في إبراهيم نبي إبراهيم مبتديس شيكدو لمكوش مدي الله في المكرمين أولى كلامي هل هي أتاك مكوي مدي علماء وحي الهدين حدي نبي عليه الصلاة والسلام قصد نبي الله إبراهيم ناسا نرى نهين لو غصو شيغي لو غصو شيغي حشانو بمعنى قد أين قنيسة فاحر بتحقيق ويهي هدان لو سو شيغين استفهام أين قنيسة هو لتشويق ويهي هل أتاك مكوي من رول إلهي حديث الله في إبراهيم نبي إبراهيم مرسليسي حديث كوي معنى شيء كذوري ويهي ليس المكرمين أولى كلامي وهي أهيين ملائهي أهيين طبيعي صباني أهيين صباني أهيين سدحي أهيين سيد جهيل يميكالي سافير ويخجرنا له ويخجرنا له إذ وقت يوم إلهي أول حديثة دخلوا أي أقلين عليه إبراهيم أي أقلين إذ وقتنا أول حديثة أول إلهي دخلوا أي أقلين عليه نبي إبراهيم فقالوا دينا إلهي سلاما نبدلي لقد كان اي قدين وي نسلمكم سلامنا والسلامين قال وحوده نبي الله ابراهيم سيدنا السلام نوده لقد سو قدايو والسلام استغنا قوم نوده انتم سو قدرون سدا اذنك ايو ده او قلبي سكدا قوم قوم اياتين قوم كاسو منكرون ان نجرني بدا انا جرني اياتين ساسو ده سيدي مركو ده هاي ايو فدقاقي فراغ وائي سو ده الى نبي ابراهيم الى اهل اهل في سو عيسو كثرة أيو حو آذي هير كيس فجاء دي نوع ليم لي بإذن وين أيو ليم لي ثمين أو ثلاثة فجاء وحو ليم رو لإله سبحانه وتعالى بإذن وين أيو ليم لي ثمين أو ثلاثة سورة سود وحاقصنا لإذن حميد وي عدل أول الله صلي وعلي سبو جيسرا ثمين كوا مست عينو بورني وحو اسقق بها ليل أصغوا عينا يا أصغوا الله صلي قال سوف فهمي لبدا ايو سكران سلال لي او مركا لبدا صورة دوت لبدا لفديو ايو كلا دوينهين كل مركا اساسا لي سيو جي سريا نبي الله إبراهيم هذا ملائكة اتم دي وحاوية ملائكة او بشارين اي سيو سورة هود اي نقصو مرني يما يلقى لان فوضبا او بشارين اي سي نبي الله إسحاق اي يعقوب او قداشيس الغاية دونه سيحوب لهالكا سان قصو مرني مركا هذا نبي الله إبراهيم مركا اي مادين سورد لمن قالن يرى اوي مادين ضد كان وحاوية وضد مرسيه وشيري اصلا وخا قصير دايرين ايو وحو اذي قرغيس ايو اذا لي معايا لو حالي رب المنزل كه او شرفت لنين تقرغ اسكالي او ديقتك او شرفت لك وحا عزيزة كمدها لي انو قفق ضدك دي اي مادان متخاف كود او كدك دي اصلا وليب اسكاق لنا ايا لي معايا لو كدك توني ايو إلى الله سبحانه أما برسلوا أي ثمن عيان وهديئوا إلى ذو الحائل سينا يا إيا واحد نوع عسى فهو إن جده إليه نكحي سوادان مركة ضدك شرفت له أيها أن عدنا وحووي دين أيها وحكينا ضدك سلان توضو وحووي بخالة هانه وحدي يسرطيني ضدك إشيوت جليان ويحضان فوكين عيني يا ساسي إلى ذا لمرها بسدا إلهي مركة وحوض هاي فقربه وأدويه إليهم أيها حقوض أيودويه نفسي لوضا هاي وويس ويس ويلها يرسى هاي قول الصوت صلي ايا الله كياني نبي الله إبراهيم حالي وحولك لما أوصن هاي سنة أدو أري إيه هاي سنة أرقو أقالي لهاي فقربه وأدويه إليهم أيها حقوه أدويه مركو أدويه أيوه هو أسئني سنعوني إلا المرأي وحمعون سيح قال مركا سحوض هاي ألا سأكون سنعون ميسي وعوي استفام أولي العهلي وأبان لغويه مركا سيء الزواب وايه مركو هره هدنا وحي هاي يبدو سن أقوني قال مركا سحوض هاي ألا سأكون سنعون ميسي ويعوني وايه وانا أزواب وايه فأوجس عيود إلهي وقرية نبي إبراهيم وقعد ما روى فقرية نفسيسة فأوجس وقرية نفسيسة منهم أيها حقوره الإلهي خيفة عبسي عبسي أي نفسيسة فقرية مركا سأيهون وي أسان قالوا وحي لهذه نور إلهي لا تقف عبسني إبراهيم وحبه أنك بقني إلهي أنك وحانا فصول إلهي بانها ملائك لصور درامي oo muludaana loo soo diray. waxaa markaasi bacd riwaayad la wariyey, say jibriil ayaa cidligii ayaa masaxay baa layii. dibigii markaasi lasoo solay oo weylaha ayoo yaray ayuu baashiisa ku masaxay, markaasuu istaagay ilaah hooyadiis markaasi uga tagaaliyey, markaas ayuu aqoonsaday nabiyullaahi ibraahim. wixii markaasi hayna qalbiisa waa ka degeen. wabasharuuhu way u bishaareeyeen, yaqul aamin wiil ay ugu bishaareeyeen caliimin oo cilmi badan. wabasharuuhu way u bishaareeyeen biqul aamin wiil ay ugu bishaareen caliimin oo cilmi badan, lii cilmin kasiirin weeye, waa isxaaq sida suurat Hud aanu kusoo marnay. bishaaradii markay dhacaysay haweentiisa saara heeday oo iyaduna meesha adeega wax ka haysay ayaa ilaahay wuxuu yihi faaqbalad, waxaa soo qaabishay imra'atii haweentiisa saara heeday ayaa soo qaabishay fii saratin qayra xaal ay ku sugan tahay. maxaa yeele ayadi weligeed saara ilma ma aysan helin, ilmahaanay markaasi loogu bishaarayhayo ayay aad iyo aad ugu faraxsan tahay. bishaaradii markay maqashay waxayna ku jirtaa layidhi guriga meel ka mid ayay ku jirtay, markaasi waxa weye raasinkay diyaarinaysa ayadu. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faaqbalad, waxaa soo qaabishay imra'atu haweentiisi fii saratin qayla iyadoo ku sugan, fasakad way dharbaaxday uda ilaahay wajhaa wejigeeday dharbaaxday, waqaalad waxay leti cajuusun anigu cajuusimun oo madasha aya sagaashan iyo sagaal sana jirtaa layidhi nabi raaday iyo labaatan sano jiraala. qaaluu malaa'igti waxay yidhahdeen kadalika sidaas, kadalika ay misla qawlina qowlkaynan ku bishaaraynay, kadalika kaagaas ayaa qaala rabbigaagu dhahay saaro, inaguna huwa alxaqi fal suuban weye wuxuusan celayo alcaliima wey khalqigiisa. marka sidaa bishaara uu sheegay arrinta ilahay wuxuu yihi subxaana markay tiri ninkana waa layidhi naagtana waa la yidhah, hadda iyadu waxa weeye waa mu'minad, ilaahay qudradiisa ma baciisanayso, laakiin iyada markii laga waso xagga ayaa qofkan wax dhalin. arrintaas hadda xagga caadiy ku inkiray malaa'igta iyaguna qaali wey kadalika kaagaas qawlinaa fi lbishaara ayaa arrintaas soo maaragtay ermay oo ka soo jawaabay, innahu rabbigaaguna huwa alxakiimu allii fal suuban weeye oo shay walba tacaala khalqiisa isaga caalim ku ah. saas uu ka soo dhigay hadda waxa weeye ilaahay aqoontiisa asagaa ayaa og isagaa yaqaan. marka saasaad ogaa ayaa laga wada hadlayay eeseriyay ka wadaa horay ayaa ilaahay u xugmiyey waxba hala yaabin baa ee waxa weeye faraas ku qaado ayaa la leeyay. cashirkeena intaasuu ku egyahay adanayaa aayadda 30 oo suuratu daariyaat kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nalaga soo waramay bishaaradii nabiyullaahi ibraahim loo bishaareeyey oo wiilka loogu bishaareeyey cilmiga leh oo isxaaq ah sida suurat Hud aynu kusoo marnay. bishaaradii markay socotay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu iyadoo qaylinayso aad iyo aad u faraxsan, markaasuu wejigeeda dharbaaxday waxayna tiri anigu cajuuse oo madhasha ayaan ahay, oo arrintaana say ku suurtagelaysaa malaa'igta ayaa waxay ku yidhaahdeen bishaaradaas oo waxa weeye aanu sheegnay saan bishaaradaas aanu ku sheegnay ayaa rabbigaagi dhahay saaroy, rabbigaaguna waa mid xakiima oo shay walba maxalkiisa dejiyahayo khalqigiisana ku cilmi leh. bishaaradii markay sidaas ku dhamaatay nabiyullaahi ibraahim wuxuu ogaadaa layidhi oo markaasi meeshaan hadaf kale uu ku jiro, markaasuu su-aal weydiiyey alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim famaa khadbukum sha'nigiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna kuwiina lasoo dirayo. qaala wuxuu yihi famaa khadbukum sha'nigiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna kuwiina lasoo dirayo arrintiinu maxay tahay. qaaluu waxay yidhaahdeen ayba ilaahay maalinta iyagoo ka jawaabaya imaa annaga ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qoomin qoom ayaa naloo soo diray, qoomkaasi oo muslimiina oo kaafiriina ayaa naloo soo diray. qoomkaana marka waxa weeye qoomulood weeye imaa annaga ursilnaa waa nala soo diray yidhaahdeen ilaa qoomin qoom ayaa naloo soo diray, qoomkaasi oo muslimiina oo kaafiriina ayaa naloo soo diray. linursila inaanu ku dirno calayhim jarkooda xijaaratan nagxaan aanu ku dirno oo min iinin dhoobay la dilay ah, linursila inaanu ku dirno calayhim jarkooda xijaaratan dhagxaan oo min iinin dhoobo la dilay ah, xijaartaasi oo musawamatan ee la calaameeyey cinda rabbika rabbigaaga agtiisa laga calaameeyey, lilmusrifiina kuwa musrifiintaana u sugnaatay. rusushii oo malaa'igta ilaahay aheed nabiyullaahi ibraahim waxay ugu jawaabeen waxay yidhaahdeen annaga waxaa naloo soo diray qoom muslimiin oo kaafirin ayaa naloo soo diray, inaanu ku dirno dhagxaan, aanu ku dirno oo dhoobo la duday ah oo waxa weye rataasa weye dagakafuul ka sameeyo in dhagxaan lagu rajminaa lagu dilaayo. maxaa yeele hadda linusila calayhim xijaarata min duuni ilaa qoomiyad ay ahaayeen magaalooyinkaasna waay gaarayeen baa la yidhi 600,000 ayay gaarayeen. fa jibriil ayaa marka garabka hoosta arlada hoosteeda meesha inta ayagu ku fadhiyaan kolkaas ayuu sujiyey arladii sami u qaaday ilaa dadkii waxaa la sheegay waxaan dhihinay malaa'igta ahlusamaa kolkooda ay ka maqaan loo dhaweeyey kolkaasuu soo qalbiyaa la yidhi kolkaasuu dhagxaanta ku diraa la yidhi ina ayay kamid ahay. markaas waxay yidhahay musawamatan xaal ay taytii la calaameeyey haddii kalentood waa ka sifay kartaa xijaarta weeye xijaartaasee musawamatan la calaameeyey mucallamatan weeye calayha ismu man yurmaad biha weeye madax kastaba waxaa ku yaala ruuxa lagu dilaayo magaciisaa ku yaala cinda rabbika rabbigaaga agtiisa laga soo calaameeyey oo qof walba waxa weeye madaxa lagu dilaayo rasaasta magaciisa ayaa ku yaala walmusrifiina usugnaatay kuwa xadda gudbay oo kufaarta sidaas u yidhaahdeen way kaa gudbeen biidyaanihim adukuur weeye maca fufrin raggi bay u tageen ayagoo haddana gaalo ah ayay haddana lahayeeyey ay raggi u tageen. ilaahay wuxuu yihi faakhrajnaa waanu bixinay min duulkaan ahaaday siya qaryadaas dhexdeeda oo minal mu'miniina mu'miniin ah waanu ka bixinay ilaahay qaryada markii halaaga lagu dejinaayo alla wuxuu yihi faakhrajnaa waanu ka bixinay min duulkaan ahaaday siya qaryadaas dhexdeeda oo minal mu'miniina mu'miniin ah kulli halaaga qolada kaafiriinta ayaanu ka bixinay buu dhahay ilaahay subxaana watacaala. nabiyullaahi luud iyo labadiisa gabdood kaliya cid kale oo rumaysa lama arko intaas ummadahoo dhan oo loo soo diray wax rumeeya waa laga waayey. maxaa yeele bani aadamku sidiisaba macaasida ayuu dhaganimad yahay jecel yahay mayaana xaqa ma jecla. famaa wajadnaa kama helinayna ilaahay fiiha qaryadaas gayra baytin ilaa baytin guri mooyaane oo min almuslimiina muslimiinta kamid ahayd ilaahay hal guri oo islaama kaliyaha laga helay intu kale kufaaray ahaayo. ilaahay wuu yihi famaa wajadnaa kama amaan helin fiiha ayuu dha ilaahay qaryadaas dhexdeeda gayra baytin guri qeyrkiisa oo min almuslimiin way ku sifoodeen iimaan iyo islaam ay ku sifoodeen dabeebtay ka rumeeyeen jawaarixdana ilaahay daacaadkiisu ka sameeyeen. maxaa yeele qofka waxaa la rabaa aan wacnay calaamo oo tusaalaynaysa dadku meeshaas joogay in la halaagay. wataragnaa waanu ka tagnay ilaahay fiiha qaryadaas aayatan aayad ayaan uga tagnay ilaahay aayad oo tusaalaynaysa in markaasi dad halkaas jooga la hela weye qaryooyinkeeda calaamo u dha ilaahay dhagxaanti ayaga lagu oo markaasi isdul fuulay. waxaa kaloo dhacaa la yidhi markii la halaagay dhulkii waxaa ka yimid baa la yidhi biyo oo madow oo qarmoon ayaa ku yimi baa la yidhi. iyadoo waxaa waqtigaas arki jiray iyo awaa'ili haadihi lummati ummadan mas maxamed saasa awaa'ilkeedi walaahay soo gaareen u ahaaday in markaasi waxaa wey qofkii soo mara dhagxaantaas waa arki jiraa la yidhi iyo biyihii markaas dhulka ka soo burqaday oo qarmoonka ahay calaamo oo xun ayaa meesha ka muuqatay. aayaddaasoo liladiina kuwa usugnaatow dhilaahay yakhaafuuna ka cabsanaya alcadaaba cadaabka alaliima almu'lima oo xanuujiya aayaddaas ladiina kuwa usugnaatow dhilaahay yakhaafuuna alcadaaba cadaabka ka cabsanaya alaliima almu'lima oo xanuujiya oo ficilkooda kale aan isku samaynaynin. hadda ilaahay wuxuu dhahay waxay aayad u tahay dadka cadaabka ilaahay ka baqaya weeye dadaan ilaahay cadaabkiisa ka baqaynin aayad kasta iyo adilo kasta wax kasta hadii la kisanay halisu dhiisi maayo. arrintaan waxay ku qayan tahay dadka rabbi ka baqaayo weye cadaabka ilahay ka baqaayo. halkaas marka waxa weeye waxaan uga baxnay qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo luud oo raacday haddana meeshaan waxaynu ku jiray sa ayuud ilaahay meeshaan mullaas buu ka jira fi qisati muusa nabi muuse qisadiisow ilaahay aayatan aayad ayaa ah wafii muusa wafii qisati muusa nabi muuse qisadiisow ilaahay aayatan aayad ayaa ah qisada nabiyullaahi muusena ayagana aayad ayaa ahu ilaahay subxaana watacaala id waqtiyow ilaahay arsalnaahu aanu dirnay ilaahay muuse ilaa fircawna fircawn aan u dirnay bisuldaanin xujana aanu la dirnay mudiina oo cadow ilaahay id waqti arsalnaahu aanu dirnay ladhaahay mudiina oo cad oo fircawn aan uga dirnay id waqti arsalnaahu aanu dirnay nabi muuse ilaa fircawna fircawn aan u dirnay mulka bisan suuqa dira bacdan baabal mulaadasa la yidhaahay marka bisan xaalay yaasi ku baahan mayse bisuldaanin si jowdha ilaahay mageen oo cad sijawaalixa waa sagaalki aayadood oo aynu ku soo mari jirnay sideed suurat alaxraaj midna aynu ku soo mari jirnay suurat yunus. fatawallaa waa jeestayna ilaahay fircoon oo iimaankii ka jeestay birignihi maca rignihi hinuuddiisii mala la qabo ciidankiisii ayuu jeestayna ilaahay fatawallaa waa jeestayna ilaahay fircoon birignihi maca rignihi ciidankiisii mala la qabo. marka hadda ilaahay junuuddii ayaa loola jeedaa waxaana laga cabiray rugna ayaa laga cabiraa layidhi waxaa rugna loogaga cabiraa layidhi liannahum lahu ka rugni baa layidhi waxay ula mid yihiin kiiloo kale ka rugnilbeyd waayo guriga maaragtay waa kiilasiisa alladii yuctamadu calayhi oo markaasi la cuskinayo amase yactamidu calayhi cuskanayo junuudda marka ciidanka waxaa lagu magacaaba rugni kiilaa lagu magacaaba waxaa ciidanka kiil loogu magacaabayo liannahu yaxtalibuhu mutaqwa ciidanka waxaa ku xasila awoodda iyo ictimaadka la cuskada weye sida maaragtay waa guriga siirka uu cuskada ugu taagan yahay meeshaan ciidan lahayni waxa weeye wax markaasi awooda ay leedahay iyo wax la cuskado oo xagga ammaanka iyo nooc kasta loo cuskado ma jirto weeye. marka waxaa loo baahan yahay ciidanku muhiim weeye maxaa yeelay ciidanka waxa weeye ummadda ayaa ku tiirsan oo nolosheeda isu tiirsantaha haddaan ciidanka markaasi waxa weeye aysan meesha ciidan ka jirin meesha waxay noqonaysaa meelaan awoodi jirin oo jilacsan oo wax kasta ay wax kari doonaan ay ka samayn karaan. wa qaala waxa uu dhahayna ilaahi subxaanahu watacaala fircoon oo muuse uu ku dhahay saaxirun musadda usoo qadiro huwa muuse saaxirun saaxir weeye ow amasa madmuunan ku waalan weeye. wa qaala waxa uu dhahayna ilaahi fircoon oo nabi muuse uu ku dhahay saaxirun huwa muuse saaxirun saaxir weeye sixiro weeye ow amasa madmuunan waa mid waalan ayuu dhahay. hadda waxaa laga yaabaa markuu leeyahay saaxir iyo waa madmuun labadoodaba waa yahay inuu ka wado faakadnaahu waanu qabanayna ilaahay fircoon wa junuudahu maca junuudahu junuuddiisii na lala qabo junuuddii markaasi baabilka ku daba joogtay iyo isagiiba waanu qabanayna ilaahay faakadnaahu waanu qabanay fircoonayna ilaahay wa junuud iyo wa junuudahu ciidankiisi ayaanu qabanayna ilaahay fircoon iyo junuuddiisiaanu qabanayna ilaahay fanabadnaahum waanu ku ridnay filyadmi baddi ayaanu ku ridnay baddi ayaa lagu riday oo lagu naaseeyey fanabadnaahu maanu hidnayna ilaahay filyadmi baddi ayaanu ku ridnayna ilaahay markaasay maasoodeen walxaal huwa ayuu dha ilaahay fircoonna muliimun mid la dagaalay uu yahay walxaal huwa isaguna muliimun mid la dagaalay uu yahay. waxaa laga yabaa aarkun bimaa yulaami calayhi oo wax lagu dagaalo ayuu la yiiday oo rasuulka ilaahay beeninteeda ilaahnimo ayuu seesay sibirtaas ayuu gaaray wa fii caadin halkaas qisadii nabi muuse markaan oo baxnay qisooyinka haddaa tartiibna maahane waa la sheegayaa wa fii caadin wa fii ihlaaki caadin reer caad halaag geedow dhahay meeshaa iyadan laasaa laysuu qadirayaa aayatan ayad ayaa wa fii caadin ow ilaahay wa fii ihlaaki caadin reer caad halaag geedow dha ilaahay la halaagay aayatan ayad ayaa cid waqtiyow dha ilaahay arsalnaa aanay ku dirnay calayhim korkooda arriixa dabayshi alcaqiima oo barakalayda heeday cid waqti arsalna aanu ku dirnay calayhim korkoodow ilaahay arriixa dabayshi alcaqiima oo barakalayda ahayd riixda maxaabaad ma sido geedahana markaasi ma oof dhegayso riixda la yidhaahda xidabuur riixda la yidhaahda ayaa lagu halaagay oo nabigeenu yidhi calayhi salatu salaam nasirtu ayuu dhahay nabi calayhi saba wahlikad caadin bidabuuru dhahay aniga waxaa laysgu gargaaray riixda la yidhaahda ruuxu saba reer caadne waxaa lagu halaagay ruuxu dabuu riixda la yidhaahda ruuxdu markaas saas way weeye oo reexdu markaasi waxa weye ilaahay uu ku tilmaamay ruuxu lcaqiim uu ku tilmaamay taasa ayaa loola jeedaa. marka hadda cuqmiga asalka waxaa la yidhaahdaa waa sifo oo naasu iska leedahay oo aan wax dhalaynin marka dabayl ayaa lagu sifeeyaa la yidhi min xaysu innahaa laa ta'tii bikhayrin maadaama khayr aysan la imaanayn maasa wax madhasada ayaduna khayr ma keento oo waxa weeye wax markaasi mar haddaysan naasu owlaad aysan lahaynin waxa weeye ayaduna khayr keeni mayso oo waxba laga faa'iidi maayo. marka naasa madhasada cumar bin khadaaba wuxuu dhahay waxa uu yidhi naasa madhasada isagoo ka hadlaayo xasuurun fi lbeyti khayrun min imra'ati laa tulidiyu dhah gurin oo guri kuu saalo markaasina isaga seexanayso ayaaka khayr badan oo dhahay maadaan dhalayni. marka hadda dabayshiga markaasa waxaa lagu sabahay caqiim baa lagu sabahaa layidhi hadda haddii naasu wax dhalaynin ninkila kadaalika weye naasa kaliya maahane ninka isaguna aan wax dhalaynin isagana qaybta imaan maayo oo baqalanimadu rag iyo haweenba way gartaa maasa dalika isagu bay sawda ilaahay dabayshaas ninkaa intay ka tigmayso naf iyo maal waxba ka tigmayso maasa dalika isagu may sawda ilaahay subxaanahu watacaala ninkaa intay ka tigmayso shaygaasoo afad ay u timaado calayhi firkiisa ilaa jacalati wixii ku yeelaysaa kara muumi dambas oo kale maasa dalika tigi maysawd ilaahay ninkaa intay shaygaasoo afad calayhi ay u timaado ilaa jacalati wixii ku yeelaysaa kara muumi dambas oo kale kal baalil mufasad weeye shay baaliyooday oo la tuftufay oo kale ka dhigaysaa wafii samuuda halkaas qisadi gaabmeede oo heer caadan la baxnay reer samuudoo ku xigay iyaga aan geynaa وفي ثمود وفي إيلات ثمود فر ثمود هلاك يا قوم صالح آية آية أياها أيضا إذ وقت قيل لهم يجري مرت يا هاتي أي بقوم زويون إذ وقت يوم إله قيل لهم يا بهاي فمتع أورها حيث حتى حين وقت في لا جاراي نبي الله صالح يا أباي وكان كفر مرض من سورة هود أو ناي فمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك يأذن غير مجيب وصولة مرت الله يقول سبحانه وتعالى reer samuud halaa geeri ayagana aayadaha ku suganayd ilaahay oo laga cibro qaato cid waqti qiila lahum loodahay oo nabigii loosoo diray nabi saalix ay uu yidhi tamatac u raaxaysta ayadoo tahdiid looga dhigayo xataa xiina waqti intii loo gaarayo ilaa ajisiina ay ka dhamaahay waa saddexdii maalmood oo maalin walba nooc ay noqonayeen fa ataa way ka kibreen ayda ilaahay can amri rabbihim rabbigooda amarkiisay ka kibreen nimankaas reer samuuda فأتوا ويكسبرون أولى إلهي عن أمر ربهم قبل يوضع أمر كيسي يكسبرون بحير نبي الله صالح لا تولعي ويا قوم هذه ما قتل الله لكم آية فذاري يا تأكل في أهل الله ولا تمسوها بسوم فيأخذكم على وعي وصول أمر كأسوا الجيدون أو أشي يبغون جيدون أمر كي إلهي أي تسبرون من خاص فأخذكم بغير موحى قبطوا إلهي أسعى عقبت قيلا بها قبطوا فأخذكم محى قبطوا إلهي asaacigatu qaylada ayaa qabatay saddex maalmood marki ay fagtay ayaa sayxo oo muhlika ah ayay ku dhacday walxaal min ayaguna yanduruuna ay fiirinayaan ay u jeedaan marka sayxada ay ku dhacayso maalin caduw ay aaday walxaal hum ayaguna ayuu dhi ilaahay yanduruuna ay fiirinayaan famaka daacuu ma aysan karin ayu dhi ilaahay ninka yaami shucur ayu dhi ilaahay maa qadaruu cala nuzuuli weeye xeel nuzuuli cadaab weeye maysan awoodin inay ka hunqadaan ay ka cararaan markii cadaabku uu kusoo degaayo fama stadaacuu ma aysan karin ayu dhi ilaahay min qiyaamin istaagid ma aysan karin wamaa kaanuu mana aysan ahaanin min tasiruuna kuwa gargaarsada oo dadka halaagaayo ee waxaan dhihinahay ruuxa halaagaayo allah ka gargaarsada wamaa kaanuu mana aysan ahaanin min tasiruuna kuwa gargaarsada oo waxa weeye ee waxa halaagaayo isku celiya mana aysan ahaanin halkaasna marka qisadii gaabmeed oo nabiyulaahi saalix qoomkiisii loo samuu yahay ayaan waga baxnay wa qowma nuuxina ula ilaahay meeshaa laba qiraa jirto in la nasbiyo iyo in la jaro la hoos dhigo haddii la yidhaahdo wa qowmi nuuxin samuud bay ku cadsan tahay wafii samuuda wafii iilaasi samuuda aayad ayaa ah ula ilaahay iyo wa qowmi nuuxin ula ilaahay nuux qoomkiisa ula ilaahay nuux qoomkiisa ayada wafii iilaasi qowmi nuuxin ayada noqonaysaa sida xaggoo kale maraadiyo wa qowmi nuuxin la yidhahdo wafii iilaasi qowmi nuuxin nuux qoomkiisa halaagiisa aayatan aayad ayaa haddii kalantado wa qowma nuuxin la yidhaahdana iyo ahlagnaa aada sii qadaraysaa markaasay qowma nuuxin ay waxay fariisanaysaa maxal mas-uul ay fariisanaysaa wa ahlagnaa waanu halaagnay la ilaahay qowma nuuxin nuux qoomkiisa waanu halaagnay nuux qoomkiisa waanu halaagnay ula ilaahay min qabl hor qabla ulaasi haaulaa ilmadfuuliin hadda intaan lasoo sheegay oo umadaa oo lasoo halaagay waxaa ka horreeyay qoomi nuuxaa ka horreeyey qoom la halaago oo macaasi loo halaago oo rasuul loo soo diro shirki looga digaba ayagaa ugu horreysaan qur-aanka meelo badan kusoo marnay alla markaas inuu dhahay wa qowma nuuxin wa ahlagnaa waanu halaagnay qowma nuuxin nuux qoomkiisi min qabl hor ayuu ilaahay intaan ka hor ayaanu halaagnay maxaa yeelay ula ilaahay innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qowman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo faasiqiina oo faasiqiina innahum ayagu buu dhahay ilaahay kaanuu waxay ahaadeen qowman qoom ayay ahaadeen فهمكاس فاسقين أو فاسقين وإلهي بعديس كبحر أو كفرين وقضين والسماء السمية الإلهي بنينا هاوان الإثني بأيج قوة أيام كل إثني والحال إما أمغن لم يسعونك وقرآنا طير أجل الله إلهي قفر ديسة وحبانيسة كوهرانيسة إلهي مرسي هل كان مرسو مضبغا أو رسيكي لا صدري في كفري إلهي هلاج ومرسو سري الوجه إلهي سليه على إلهي موضوع حمايا إلا هو حال وحنا أبورا وحنا هلاجا وصلنا صدر على الله سبحانه وتعالى ألا مرسع وهو ناهي إلهي يقول والسماء السمجر الإلهي بنينا هاوان الإسنو الإلهي بأيج هو أيام كل إسنو أيضا كل إسنو الإلهي أمسك بأيج تعال حاليه فإلسى بنيناها لك حاليه بنيناها حال صيننا ملتبسين بقوة سنوي وبطن وبواسدة سنوي سيء أذي شرع المدس الله هو يستمد كن فيكون يا الغدس بنيناها أيام الإسنو الإلهي بأيج ملتبسين حالا ما يكون كلهم بأيج قوة كلهم أويت له الإلهي وإما أنونا لموسعون توفر أيام هيو الإلهي قادرون ويتوفر أيام هيو الإلهي فماذا يا إلهي صوهم والأرض أهلك يا إلهي فرسناها وان جزلني والأرض أهلك يا إلهي سبحانه وتعالى فرسناها أهلك وان جزلني إلهي نهدناها وان جزلني إلهي معناها وأسراء صوكلة كناية عن البسط وتسوية أيها الغيبة أهلك أيها أهلك كفور رئيسية لكن أيها بوضوغن الملك إلي فما واسك مرتي إلهي إلتاغي أيها إيسوه السبيل والأرض أهلك يا إلهي فرسنا ها وين جوجل مول الهي فنعم وحى من على الماهدين كي جوجل ايام من على انك ايام من على المخصوص بالمدح ايام مهدوس فنعم وحى من على هو الهي الماهدين كي جوجل ومن كل شيء سيل أنت كل يسا الهي ومن كل شيء سيل أنت كل يسا خلقنا وين أبوهن الهي زي جين لبس في ايام فأبوهن ومن كل شيء سيل أنت كل يسا حير على سيئ نادي خلقنا وين أبوهن الهي كل جيني لبسن فيانا سأورني كل فيني لبلب لبجد سمو أرلو قراح ضيع سهل جبل حضاي زيلال وحنا وحدانانا وح نوراي وح مجدية سيئ لسيتواي لعلكم منها تجسرون أديان سنسين الإله إذا دوانا قارسان قول إلهي سبحانه وتعالى أدعوذا كان الله خالق الأزواج إلي سرد إيا سرد يسويه هو أسل سيئ لعابيه فسروا حيوة الهي سبحانه وتعالى بس عن حاسوك الدرن فقل وحاوشرا سيس محمد كهو فقل وحاوشرا ذا مستثينفا سروا الرارة إلى الله إليه حجيث أخارة إلهي سيوه حجيث أخارة أقاش جيث سعر أما كفارك كليا ما هنا وحاوه يذكورا فسروا الرارة أبهو الإلهي إلى الله إليه حجيث أخارة أرد كان وحاوه إذا عدوا إليه لليه ماذوي أرد عاديا معهم إني أنه لكم محان إذينهي منهم من الله إليه حديثة عن كذاهي نبير كد جاية نبير أيدي جديثة يا عبده نبير كد جاية نبير أيدي جديثة يا عبده ولا تجعلوها ليلنا قده هو إلهي مع الله إلهي من إجيثة إلهي من إله آخر وخلا ولا تجعلوها ليلنا مع الله إلهي من إجيثة إلهي من إله آخر وخلا إني أنغل لكم حان إلينهي منهم من الله إليه حديثة عن كذاهي نبير كد جاية نبير أيدي جديثة يا عبده إني أنغل لكم حان إلينهي منهم من الله يعني من سيأهل نذير كدجا نذير أودي جدي سيعبه كذلك عيون إله سبحانه وتعالى كذلك سلعة سوى كرودة كذلك هو خبر مقدم آله ما أكل الذين نوحوين تديه ومؤخرين قنوسا معناه وحوية ومديه هر بيرين تأي بيرين عن بيدوره كائن كذلك وي سلعة سلعة هاري سلعة أمده وعليه إسي بيرسي كذلك سلعة سوى كرودة إلهي ما أكل الذين كو أم إيمان من قبلهم كو أن كهري وأمة محمد من رسول هصول أم إيمان إلا أين يقالوا حجرا صاحر صاحر يوي أو أن يسمى من كو أعلم وي مثل تجميل لك سيس يجيليون فصار أمة كوي إن كو أعلم صاحر يوي محمد أنا مجيو وي أقول هان أياء أم أبيه هرانا سيسا يسأل هان فصول سينا عليه السلام أياء سفي الله وقت نجد مركاتون إلهي كذلك سلع سوى صلوة إلهي سوء يسوء بينيون كوانه ما أسل الذين كوء أم إيمان من قبلهم أيضا رسول هذا من رسول رسول إلا أولي ما ذقالوا حيث هذا ساحر ساحر يوي أو أن يسل مجنون كوانا يوي لهذا إلهي حيث أتواسوم يؤسو بردار منه sidii saasoo dha ilaahay oo sayiidka istifaan oo bimacna nafya waa maya weyn isuma dardaarmin bale ayuu dhi ilaahay hum ayagu qoomin qoom weeye qoomkaasoo daaquuna oo xadgudbaayo waxay ku midaysan yihiin dhiqyaankaasoo shaydaan uu ku mideeyey atayaasoo miyay isu dardaarmin sidii saas ayuu dha ilaahay oo doolinta rususha la doonaayo hadalladaasa bale ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala hum ayagu qoomin qoom weeye daaquuna oo xadgudbaayo dhiqyaankaas ayuu sayga mid yihiin ee waxay isu dardaarmeen ma jirto fatawalla ka jeesay dhayaha jeeska maxamed shaahow canam ayaga xaggooda ka jeesay famaa anta adigu lafuud bimalaynin mid la dagaalayo fatawalla ka jeesay dhilaahi canam ayaga xaggooda famaa anta nafuud bimalaynin mid la dagaalayo maxaa yeele adigu risaaladii yaad gaarsiisay ee faraasha qaad waase waxaa la yidhi intaa nabi calayhi salatu wasalaam jihaadka ana la qarnay ahaaday yudakir waan yow dhilaahi cud bilqur'aani qur'aanka kuwacdi ee waxa weeye dadka qur'aanka kuwacdi yow dhilaahi yudakir waan yow dhilaahi maxaa yeele fa ina dikraa waanadu tanfa lmuminiina muminiintay anfacaysaa muminiinta ayay anfacaysaa kuwa kale hadday nan anfacayni ayaga ayaa loo sheegaya macnaha waxaa laga yaa rasuulka leeyahay waanada ha ka tan weeye faribamaa intafaa bihi waxaa laga yaaba inay ku intifaaco qofkii ilaahay iimaankiisa uu ogaaday ayaddaa waxaa laga qaadana waxaa la yidhi balaayadu inaysan maaragtay ku dagaynin qoon isla markaasna dad wax u sheegaya ay dhex joogaan maxaa yeele waxaa la yidhi ilaahay waxau dhaalacanayaa masaa'idda kuwa camiraayo markaasuu cadaabka ka rafcinayaa dadka mutaystay marka in wax la sheegaa oo dadka la waaniyaa muhiim weeye fa ina dikraa tanfac almuminiin ow ilaahay waanada muminiintay anfacaysaa wamaa khalaqtu jinna jinni ma abuurinow ilaahay iyo wal unsa insi ilaa liyacbuduun iyo caabudaan weeyaan jinni iyo insi waxaa loo abuuray cibaade marka hadda taasi ma anfacaysaa la yidhi saas alla uu leeyahay gaaladu inaysan ilaahay caabudaynin maxaa yeele qaayadaa la yidhi kama laasimaysa wujuudkeedaa la yidhi waxay ka dhigan tahay aayaddan adoo yidhi dariiqi haada alqalama liaftiga bihi qalamkaan ayaan iibsaday si aan wax ugu qoro inaada wax ku dirna waa dhehi kartaa marka laantaasi waxay noqonaysaa laamulcaaqiba sayriire cillamo noqonayso maxaa yeele ilaahay hadday abuurada inay caabudaan oo cillada saas sawciyaan ilaahay caabudaho ma jiri lahayn marka laanta laamulcaaqiba sayriire weeye jinni ma abuurin insan ilaahay ilaa liyacbuduuni inay caabudaan weeyaane maa yuriidu ka dooni maayo minhum xaggooda miriifta mutayeedha ilaahay wamaa yuriidu mana ka doona an yadcimuuna inay quudiyaan inay aniga sigta isiiyaan ay nafteedana siiyaan ku dooni maayo iyo inay markaasi nafteeda iyo qeybkeeda ay quudiyaan ina allaha allahu dhaha ilaahay huwa arrazaaqu alladii arsiqid badan weeye bilquwati quwa lagu saaxiib weeye almatiin oo daran fainna liladiina kuwa waxaa u sunaaday dalamuu dulmiga falay danuuba nasiiba u sunaaday dha ilaahay oo mihla danuubi asxaabihim asxaabteedu halaasha nasiibkeedu la taa falaa yastacjiluuni yada igaga degdegsina dalbina dha ilaahay fawaylun ayuu dhi ilaahay sida ficayaad cadaabkiisa daran liladiina kuwa ayuu sunaaday kafaruu kufriyay miyaamin yoonkooda uga sunaaday alladii yoonkaasoo yucadiina leeyahayo casharkan intaasuu ku egyahay wallahi subxana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.